Açık Gazete. Kainat. Bugün 5 Temmuz Pazartesi. Yıl 2021, ay 7, gün 186, Hızır 61. 1442 Hicri, Zilkade 25, 1437 Rumi, Haziran 22. Günün tarihi. 26 yıl önce bugün, yani 5 Temmuz 1995'te dünyaca bilinen yazar Aziz Nesin'i 80 yaşında kaybettik. Aziz Nesin 27 yaşında subaylıktan ayrılıp fikir hayatına atılmıştı. Eserleri yüzünden defalarca tatbikata uğrayıp cezalandırılmış, hiçbir zaman doğruyu yazıp halkının gözünü açma çabasından vazgeçmemiştir. Kurduğu Nesin Vakfı'yla her yıl 4 kimsesiz çocuğu okutup meslek sahibi yapmıştır. Günün sözü: İnsan hayata iki anlam yükler. Biri ağlarken, diğeri gülerken ve tek bir kere kıyamet bilir, o da elindekini kaybederken. Dostoyevski. Tek bir kere kıymet bilir. Pardon. Doğru. Büyük Saatli Marif Takvimi. Sol sobre los capots, las puertas, las vías del tren. La luz avanza implacable, con lentos pasos, con miles de pies. Sobre las tejas hay amantes, hay ladrones que escapan, disparos también. Ay, como cae el jilguerito, herido en el ala, herido en la sien. Besos, cien respiros, sintiendo el alba por última vez. La aurora se arrastra silenciosa, las canoas se deslizan por tinta roja. Es el viento que mueve las hojas, pero es el alba que hace mover todas las cosas. Disco se eleva en el cielo que arde, las sombras estiran su red. Hay tanta belleza y también tanta sangre, hay ladrones que escapan, disparos también. Ay, como cae el jilguerito, herido en el ala, herido en la sien. Besos, cien respiros, sintiendo el alba por última vez. Me amasan, me liman, me raptan, me usan de carnada, me disparan. Tengo plomo, zapatillas, con mi moto saco chispas, dame el bolso, dame todo o me quedo con mi vida. Me mienten, me prometen, me dejaron afuera del shopping, me dejaron afuera de lo que todos quieren y sienten. Diferente no soy. Cuando era pibe me crié como un jilguero con pan y agua de lluvia y vidrieras vacías. Ahora te leo contra tu policía, para que se vendan diarios, para que escribas poesías. Bolsón, gran campeón mundial. A todo argentino que se quede tranquilo, que Marzón tiene el título para ganar. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış parçası Engine grubundan Gilgerito ya da adlı parçaydı. Şafak acımasız gece ağını topluyor, ışık güneşten taşıyor. Kapıların, tren raylarının üzerinde. Işık durmaksızın ilerliyor. Binlerce metrelik yavaş adımlarla. Fayanslarda aşıklar var. Kaçan hırsızlar var. Ateş edenler de var. Ah Gilgerito nasıl düşer? Kanadından vuruldu, tapınakta vuruldu. Pesos. Son defa şeyi duydu diyor. Şafağın içinde son bir defa şafağı hissetti. Şafak sessizce süründü. Kanolar kırmızı mürekkeple süzülüyor. Yaprakları hareket ettiren rüzgar. Ama her şeyi hareket ettiren şafaktır diye giden. Ben direndim, hayatta kaldım. Jandarmalarınızla yüz yüzeyim. Gauchito Gil, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Muhammed Ali gibi. Ve dikkat edin, dikkatli olun çünkü bu bir savaştır diyor. Ey Muson, ben bir tayfunum, ben bir hortumum. Biz az gibi görünürüz ama çoğuz diye giden bir şarkıdan bir bölümü çaldık size. Şimdi onu Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısına bakarak tamamlayalım. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Nehrin Bana Anlattı. 1860 küsur yılında Gauchito Gil düzenin güçleri tarafından ayaklarından asıldı ve kellesi uçuruldu. O zamandan beri Corrientes'te ve Kuzey Arjantin'in diğer bölgelerinde hayatta dayanıp ölümden kaçınmak için ondan yardım istemek amacıyla anısına hürmeten açılan halk mabetlerinin sayısı giderek çoğalıyor. Kendisine bağlılık duyan halk tarafından azizleştirilen Gauchito Gil, uydurma suçlarla mahkum edilmişti. O sadece firar suçunu işlemişti. Paraguay'ı işgal eden ve 5 yıl süren can pazarı sonunda yıkılmadık tek bir çiftlik ve sağ kurtulan tek bir insan bırakmayan, Arjantinli, Brezilyalı ve Uruguaylı askerlerin arasına katılmayı reddetmişti o. Ben Paraguaylı kardeşlerimi öldürmeyeceğim demişti. Ve bunlar onun son sözleri oldu. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne kısaca göz atalım şimdi. 1937 yılında bugün Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde 45 dereceyle sıcaklık rekoru kırılmıştı. Ancak geçen haftadan itibaren Kanada'nın yeni sıcaklık rekoru 49,6 derece oldu. Evet, bugün zaten şimdi tarihte bugünden sonra bugün de bugüne geçtiğimiz zaman zaten bu tip kıyamet haberlerinden başka fazla bir şeye rastlamayacağımızı maalesef uyararak söylemek zorundayım. Hatta Dostoyevski'den günün sözünü okurken kıyamet diye hata yapmanın da hiç boşuna bir hata olmadığını söyleyebiliriz. Kıymeti kıyamet çünkü gerçekten ama şimdiye kadar 26 yıla varan yayınlarda gördüğümüz en korkunç iklim ve çevre haberleri üst üste geliyor. Şimdi maalesef onları sıkı durup okumak zorunda kalacağız. Bu uyarıyı yapayım ve devam edeyim. 1946'da bugün Fransız modacı Louis Réard iki parçalı mayoyu tanıttı. Mayonun adı Amerika Birleşik Devletleri'nin atom bombası patlattığı Pasifik'teki Bikini Adası'ndan geliyordu. 1993 yılında bugün Sivas'ta yaşanan Madımak katliamından tam 3 gün sonra Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünü PKK'li oldukları iddia edilen silahlı kişiler bastı. Bu kişiler köylüleri köyün dışında topladı, 33 kişiyi öldürdü. Köyde sağlık ocağı, okul, cami başta olmak üzere ne kadar bina varsa ateşe verdi. AKP Konya Milletvekili ve Başbağlar mağdurlarının avukatı Hüsnü Tuna, 2010 yılında olayların esas müsebbiplerinin ve organizatörlerinin Silivri'de olduğunu savunarak Ergenekon davasını işaret etmişti. Başbağlar katliamını gerçekleştirenlerin listesinin bulunduğunu ifade eden Tuna, o dönem mahkemenin olayın üzerine gitmek yerine kapatmayı tercih ettiğini belirtmişti. 1996'da bugünse Dolly adı verilen bir koyun bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu. Dolly'nin başarılı bir şekilde klonlanabilmesi sonucu içinde atların ve boğaların da olduğu daha birçok büyük memeli hayvan klonlandı. Klonlama etik açıdan hala epey tartışılan bir konu olmakla birlikte tükenen türlere yeniden hayat vermek için bir fırsat olarak da görüldüğü vaki. Evet, tarihte bugün tartışmalı günlerle ya, kapsamaya, özetlemeye çalıştık. Bu şeye geçmeden önce biz de bir duyuru ver, ondan bahsedelim. 5 Temmuz 2021'de Halkların Demokratik Partisi'ne açılan kapatma davasıyla ilgili HDP'nin siyaset yapma hakkını savunuyoruz konusunda ortak basın toplantısı yapılacak bugün. Basın açıklamasına pek çok imzacı kuruluş temsilcilerinin yanı sıra HDP eş genel başkanı Mithat Sancar da katılacak. İnsan Hakları Derneği'nin bir açıklaması bu. Bugün Ankara'da, Kızılay'da, Kocatepe Mahallesi'nde, Yüksel Caddesi'nde 19 numarada Alba Oteli'nde yapılacak. Alba Hotel ya da saat 12'de olacak. Türkiye demokrasi tarihinin önemli aşamalarından, tehlikelerinden biri bu. HDP'nin kapatılması Türkiye'nin 3. büyük partisi ve pek çok sayısız denebilecek kadar yüzlerce mensubunun, milletvekili ve üyesinin de yargılanması isteniyor ve başlanacak. Çok sayıda 45 kuruluşta buna destek verdiler. Bu duyuruyu yaptılar. Yani aralarında Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Ankara Düşünce Özgürlük Girişimi, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokratik Yöre Dernekleri Koordinasyonu, Demokrasi İçin Birlik, Emek Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Düşünce Suçuna soru işareti ile beraber Karşı Girişim, Emekçi Hareket Partisi var, Ekoloji Birliği var, Türk Tabipleri Birliği var, Türkiye İnsan Hakları Vakfı var, Türkiye İşçi Partisi var, Toplumsal Özgürlük Partisi var, Yeşil Sol Parti var, Yurttaş Girişimi, 78'ler Girişimi, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, İnsan Hakları Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve daha birçok vakıf, kuruluş, dernek bu basın açıklamasına çağırıyorlar. Türkiye'nin en önemli demokrasisi açısından, kırılgan, iyice gerilemekte olan demokrasisi açısından çok önemli bir karar arifesinde önemli bir toplantı. Evet, şimdi günümüzün haberlerine, yani günümüzün diğer haberlerine diyerek geçelim bu duyurunun ardından. Hafta sonunda sayısız şey oldu. Amazonlarda son 12 yılın en yüksek sayıda orman yangını kasıp kavurdu ortalığı. Oradan, Amazonlardan, Orta Amerika'dan ve Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya gidip Kanada'da ve Batı Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında rekor sıcaklıklar ve orman yangınları vardı. Oradan Kıbrıs'a geçebiliriz. 1974'ten beri, 40 küsur yıldan beri ya da 40 yıla yakın bir süreden beri en büyük orman yangını iki kişinin ölümüyle sonuçlandıktan sonra sona erdirildi. Yani kontrol altına alındı ve durduruldu galiba. Japonya'da inanılmaz bir sel ve toprak kayması, heyelan oldu. İki kişi hayatını kaybetti ilk haberlerde. Bütün binalar sürüklendi, dağdan bayırdan indi. Ankara'da hortum oldu. Meksika körfezi, dünyanın en büyük okyanus körfezi yandı. Denizin ortasında petrol yangını oldu. Azerbaycan'da da Hazar Denizi yandı. Çamur yanardağı intifa etti ve sonrası doğalgaz yangını. Birinde petrol yangını, birinde doğalgaz yangını yaşandı. Yani hakikaten inferno manzaraları her tarafta var. En önemlisi de Kanada'da olduğu belirtiliyor. Guardian gazetesinin tecrübeli muhabiri de demeyeyim, muhabirlerinin başı aslında, çevre muhabirlerinin direktörü, yöneticisi Jonathan Watts yazıyor. Yani yeryüzünde bu haftadan önce cehennem için münasip bir yer, köşe aradığınız zaman, baktığınız zaman herhalde aklınıza gelecek son yer Kanada'daki Lytton Dağ kasabası olurdu. 250 nüfuslu bir yer. Hiç gelmezdi aklınıza. Çünkü British Columbia eyaletinin dışında bu 250 kişinin yaşadığı yer hakkında hiç kimse duymamıştı. Çok az insan. Ama son derece doğal, güzellikleriyle meşhur. Nehirler buluşuyor orada. Lillooet ve Botany sıra dağlarının eteklerinde ve kendisi, belediyesi de şeyle, Lytton, ideal doğa severler için olağanüstü güzellikteki doğal güzellikle temiz hava özgürlüğünü birleştiren eşsiz bir yerdir diyor. Ama son bir haftadan sonra artık bu kasabanın dünyada son derece uzayan ve yoğunlaşan bir, yani şeyi, bu cenneti cehenneme çeviren bir sıcak dalgasıyla karşılaştılar diyor. Yani dahası da gelecek deniyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden hem de Kanada Başbakanı Justin Trudeau uyarılarda daha fazla popülasyonları, dünya kendi nüfuslarını da daha fazlasını beklemeleri için uyardılar. Ve asıl iklim bilimciler, yıllardır takip ettiğimiz iklim bilimcilerin adeta şoke olduklarını görüyoruz. Ve yani en kötü senaryoların bile böylesine fırın, bu kadar kuzey kutbuna yakın yerlerde, kuzey yarıkürenin bu kadar büyük sıcaklıklar nasıl olacağını bilemiyorlar. Johan Rockström, Potsdam İklim Etkileri Araştırmaları Enstitüsü'nün direktörü ve kendisinin önemli yayınları ve filmleri de var. Yeni de bir film yaptı. Bu aşırı hava anormalliklerinin küresel bilgisayar modellerinde yer almıyor. Dünya nasıl daha fazla emisyonla, fosil yakıt yakılmasından çıkan emisyonlarla nasıl etkilenir diye tam hesabı yapılamadı. Yani çok acayip bir şey. Çok, bu kadar az hesaplamışız diyor kendisi. Bizzat kendisi diyor bunu. Tabii okyanusların alev alev yanacağını kimse herhalde öngörmemişti. Evet, dün seninle konuşuyorduk, senin de söylediğin gibi yani Kitab-ı Mukaddes'te bile, kutsal kitaplarda bile böylesine bir felaket, kıyamet durumu öngörülmemişti. Okyanus yandı ya. Gökyüzünden ateş yağmışlığı var herhalde kutsal kitaplarda ama denizin, yani okyanusun alev alev yanması diye bir şey gerçekten yani hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir durumda herhalde. Evet, arkasından da dünyanın en büyük İç denizlerinden biri yandı işte. Hazar Denizi. Yani bunlar birer gün arayla oluyor. Yani Lytton kasabasında Kanada ulusal sıcaklık rekorları pazartesi günü kırılmıştı. Tarihte bugünden de bahsediyorduk zaten. Ondan sonra salı yerle bir edildi. Arkasından çarşamba günü bir daha paramparça edildi rekor ve sonunda 49.6 Celsius'a ulaştı santigrada. Ve bunun üzerine çıkan yangınlarla ilgili çok çarpıcı veriler var. 12 bin yıldırım düşmüş bölgeye. 136 orman yangını başlamış bu yıldırımlar sonucu. Ve 719 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetmiş bütün bu bölgede, British Columbia'da. Hatta bazı şeylere göre 800'ün de üzerine çıkmış olabileceği söyleniyor. Tabii en az deniyor en az, zaten. Evet, yani sadece British Columbia'da 486 haberi de vardı bu elimde Jonathan Watts'ın haberinde. Yani, o geride kalmış. Evet, geride şu anda 719 British Columbia'nın sayısı. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir 200 var. İşte böyle gidiyor. Bini bulmakta yani. Ve görüntüler de, videolar da, fotoğraflar da ve anlatılar da tüyler ürpertici. Yani insanlar tamamen şoke olmuş vaziyette. Ne yapacaklarını bilemez haldeler. Hiçbir hazırlıkları yok. Bu mevsimde oralarda hiç alışılmamış bir şey. Psikolojik bakımdan da, siyasi bakımdan da, ekonomik bakımdan da sonuçları hesaplanamayacak kadar büyük diyor Jonathan Watts. Fakat pek çok insan için daha da ilginç olanı bir şaşkınlıktı diyor. Yani dehşet ve korkuya ilaveten asıl şaşkınlık geldi. Çünkü bu en kuzey kutbuna yakın bölgelerin Orta Doğu'dan daha sıcak derecelere ulaşması sıcaklıklara. Bundan çok yani Kanada'nın en tecrübeli klimatologlarından, iklim bilimcilerinden David Phillips Kanada televizyonuna verdiği bir şeyde mülakatta şunu söylemiş. Yani bakın bu Kanada'da olacak bir şey değilmiş gibi geliyor demiş. Yani Kanadalılıkla bunun alakası yok demiş. Yani alıştığımız şeylerde çok tuhaf bir durum. Ayrıca da Washington eyaletinde komşuda yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Olympia ve Kuyulayute de yani kızın yerli isimleri herhalde 6 derece daha önceki rekorlardan 6 derece farkla kırılmış buralardaki rekorlar. Oregon'da Salem kasabası 47 derece daha önceki rekoru 9 derece farkla kırmış. Bunlar hiç tarihte görülmemiş, duyulmamış şeyler. Ve mesela Oregon Convention Center'da bir serinleme merkezinde bir kadının kedisiyle birlikte fotoğrafı var. Anlatılır gibi değil yani. Greta'nın öyle paylaşım vardı ya, aslında rekorlar, sıcaklık rekorları 0,2 0,3 artışlarla yani bu şekilde ondalık sayılarla kırılırken şu anda 2 3 hatta daha fazla sayıyla, derece farkla rekor evet. Kırılıyor diye. Ve gene de Greta şey diyordu yani gazetelerde böyle serinleyen çocukların, neşeyle oynayan çocukların resimlerini falan koymakta devam ediyorlar diye kuvvetle eleştiriyordu medyanın tavrını. Neyse bu sefer Ajans France Presse, Getty Images'dan gelen şeydi. Kadının yüzündeki hüzün ve ürküntü yanındaki kedinin de aslında kedisinin de yüzündeki ifade, dehşet ifadesi net görülebiliyor çadırda. Serinlemeye çalışıyor Oregon'da bu. Yani 47 derecede 9 derece farkla kırılmış. Ayrıca Kaliforniya'da ve Idaho'da, Connecticut'ta değil mi Idaho? Yeni rekorların kırıldığı görülmüş ve daha önceki hafta bütün Kuzey Avrupa'da ve Rusya'da da görülmemiş sıcaklıklar, o hatta ne ısı neyse baloncuğu mu diyorlardı öyle bir şey işte. Ve Moskova'da bütün Haziran rekorları kırılmıştı. 34,8, Helsinki'de 31,7, Belarus'ta 35.7, Estonya'da 34.6. Hatta Greta Thunberg bir Twitter hesabından bir mesaj daha paylaştı. İşte benim bulunduğum şehirdeki, benim doğduğum şehir Stockholm'deki rekor büyük farkla kırıldı. Ve tarihin en sıcak Haziran'ı oldu diyordu. Bir önceki iki numaralı yani sıcak şeyde geçen seneki Haziran'dı. Üçüncüsü de evvelki senekiydi diyor, 2019'daki kırılan rekorlardı. Burada acaba bir kalıp mı var? Ben bir kalıp mı algılıyorum? Yok canım. Aslında tesadüfen olan şeylerden biri, rastlantılardan biri diye dalga geçiyordu ama çok ağır bir durum var. En çarpıcı şeylerden bir tanesi de Oymyakon kenti Rusya'da. Yeryüzündeki en bilinen en soğuk yermiş, yaşanan yani sürekli yaşanan en soğuk yer orasıymış, Oymyakon şehri. Orada da Haziran'da 31.6 dereceyle bütün rekorları kırmışlar. Yani hakikaten ne diyeceğini insanın kolay kolay kestiremeyeceği durumlar ve bunun devam edeceği söyleniyor. Ve bir önemli Kopernikus iklim değişikliği hizmetleri servisi diye adlandırılan bir kuruluş var, önemli. Onun direktörü Carlo Buontempo şey demiş, yani insan kaynaklı, insan etkisi yeni rekorlar kırılması ihtimalini ne kadar arttırmış biliyor musun? Ne kadar? Birkaç bin kere. Birkaç bin kere arttırdı diyor. Yani tamamen, yani yükselen sıcaklıklar dünyada, Orta Doğu'da bile 50 derecenin üstünde bir zamanlar istisnaiyken, şimdi Pakistan'da, Hindistan'da, Avustralya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da düzenli olarak bu 50 derece sınırı aşılmakta diye devam eden çok etkileyici bir özet yapmış Jonathan Watts, doğrusunu isterseniz. Ve Michael Mann de çok önemli bir şey söylüyor. Dünyanın önde gelen bilim insanlarından biri, iklim bilimcilerinden biri, belki de birincisi sayılıyor. Yani bu jet stream denen, işte gerek Potsdam Enstitüsü'nde gerekse de diğer iklim bilimcilerinde çok önemli buldukları bu hava akımı ve su akımı konusunda önemli şeyler söylüyor Michael Mann de. Bu Lytton kasabasında ve başka yerlerde görülen beklenmedik korkunç sıcaklıklar iklim bilimcilerinin insan faaliyetinin daha önce hesaplanmamış etkilerini de dikkate alınması gerektiğini gösteriyor. Bu olayı son derece ciddiye almalıyız diye yazmış, bir e-mail atarak. Yani gezegeni ısıtıyorsunuz ve aşırı hava, aşırı sıcaklık şeylerinde, olaylarında çok arttığını görüyorsunuz. İklim modelleri bu etkiyi çok iyi yakalıyor ve büyük artışlar görüyor, aşırı artışlar görüyor. Ama başka bir şey daha var diyor. Ve son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Asya ve başka yerlerde gördüğümüz bu anormal aşırı sıcak hava durumlarında bir şey gördük. Modeller tam iklim değişikliğinin etkisini tam yansıtmıyor. Ve yani bu çok önemli bir uyarı tabii. Dünyanın en büyük, en çok araştırma yapan iklim bilimcisi böyle bir şey söylerse, modeller öngörmediği bir durum, üzerinde dur bir dakika durup düşünmemiz gerekir yani. Ve iklim bilimcilerinin hangi konularda anlaştıkları konusunda tereddüt olsa bile diyor, en basit yol demiş Jonathan Watts, yani şu anda yapılacak tek şey fosil yakıt emisyonlarını hızla durdurmak ve bir de yani orman kesimlerini, ki büyük rekorlar kırılıyor tabii orada da. Yani dolayısıyla da son olarak şeyle bitirmiş yazısını, Jonathan Watts makalesini. Oxford Üniversitesi'ndeki Çevre Değişikliği Enstitüsü'nün direktör yardımcısı Friederike Otto demiş ki, Eğer dünya hızla fosil yakıt kullanımını, bütün petrol, kömür, gaz ve diğer kaynaklarını, sera gazı emisyonlarını ormansızlaştırma gibi, orman kesme gibi, o zaman bunları derhal durdurmazsa küresel sıcaklıklar artacak ve ölümcül hava dalgaları, bunlar gibi daha da sık rastlanır hale gelecek diyorlar. Yani daha ne desinler diye düşünüyor insan doğrusunu isterseniz. Hemen aklıma Greenpeace'in bu oyuna getirdiği ExxonMobil yetkilisi geliyor. Geçtik fosil yakıtların bu 10 yıl içerisinde tamamen azaltılmasını, karbon vergisinin dahi önümüzdeki 10 yıl içerisinde çıkmasını mümkün görmediğini söylüyordu oradaki yetkili. Evet ve çok acayip aslında, yıldırım düşmeleri sonucu 130'dan fazla orman yangını çıktı. Yepyeni bir iklim durumu, bunlar hesaplanılmıyor yani. Ve Meksika'daki petrol sahası yakındaki o sızıntı, o bütün okyanusu yakan şey, milyonlarca kez görüntü alınan şeyde, günde o olayın çıktığı, yangının çıktığı sırada günde 726 bin varil çıkarıyormuş. Her gün 726 bin varil çıkarıyor deniz dibinden ve bu patlama olmuş işte, akıntı. Ve 114 milyon dolar da zarardaymış. 15 yıldır zarara gidiyor ama buna rağmen ısrar ediyorlar. Ve mesela Pemex deniyor işte, Meksika Petrolleri şirketine sormuşlar ne oluyor diye, onlar cevap vermemiş. Yani milyonlar okyanusa gibi herhangi bir sızıntı olmadığını söylemiş. Öyle mi? Evet, Pemex'in açıklaması bu şekilde. Hepsi yandı nasılsa demişler yani. Evet, yani sızıntı olmadı demiş. Sızıntı yok diye. Son BBC Türkçe'de de vardı bu haber. Çok ilginç bir de şey de söyleyerek bitirelim. Talayha Çugtay diye birisi yazmış, Guardian gazetesine bir mülakat vermiş. Karaçi'de zaten normaldir, Pakistan'ın başkentinde. Seni bir duvar gibi vurur sıcak dalgası sabah kalktığında. Kalkıp üstünü başını değiştirirsen seni nem de vurur. Fark edersin ki çok sıcaktır. Ama neyse, ne yapalım, bir gün daha çantanı kapar işine gidersin diyor. Ama bitti benim için Karaçi. Bu da, bir daha burada yaşamayacağım. Her şey diyor, sıcak dalgası, altyapı, her şeyi. Nefes bile alamıyorsun. Beyin sislenmesi bile oluyor. 25 dakika sonra artık çıkmak, nefes almak istersin ama dışarıda da hiçbir şey yoktur diyor. Yani ben artık yetti gayri. Ama asıl düşündüğüm, benim param var biraz, işim de var. Bunun için başka yere gidebilirim ama burada binlerce, yüz binlerce insan, milyonlarca insan, onlar ne yapacak bilemiyorum demiş. Tabloyu böyle koymuş ortaya. Evet, son bir haber de verip çıkalım. Yani Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun haberini vermiştik. Ama haber ulaşmamış galiba, değil mi, mahkemeye? Çok evet, aynen öyle. Bu gerçekten ilginç bir durum. Beşinci günü, aslında beş gün önce karar verildi. Fakat hala serbest bırakılmış değil. Sebebinin ise tahliye kararının yerel mahkemeye ve hatta Gergerlioğlu'nun avukatlarına dahi ulaştırılmadığı şeklinde. Yani ülkenin en büyük mahkemesi, en yüksek yargı organından hak ihlali olduğu kendisine ve tahliye kararı verdiği HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu 5. gündür bizim elimizdeki haberi, hala tahliye edilmedi ve avukatlara tahliye, tebliğ yapılmamış. Peki, burada keselim. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. Feryal, herkese iyi haftalar. Bu haftaya günlük ortalama yeryüzünde 384 yeni COVID-19 olgusu ile başlıyoruz. Yaşamını yitirenlerin sayısı 3.9 milyonu geçti. 4 milyona yaklaşıyor. Aşılılar ise tüm dünyada 3 milyarı geçti aşılanan sayısı. Türkiye'de tam aşılı sayısı 15.6 milyon. Tek doz aşı olanlar 20.2 milyon. Şimdiye dek ülkemizde 52,5 milyon doz aşı kullanılmış durumda. Yani aşılamalar yavaş gidiyor ama bu konuda daha çok aşılama oranlarından çok, ki bunu konuşmamız lazım. Nasıl arttırılır konuşmamız lazım. Bunu konuşmak yerine bizde daha çok aşılar konusundaki spekülasyonlar, işte üçüncü doz olsun mu olmasın, ne olursa ne olsun, bunlar konuşuyor. Bunlara bakacağım birazdan. Birkaç haber vereyim. Önce bir protestolar var. Hafta sonu iki büyük protesto gerçekleştirildi. Bir tanesi Brezilya'da, Rio'da. Slogan genelde bu bir sağ sol sorun değil, insan yaşamına saygı sorunu. Mayıs'tan beri yapılan üçüncü protesto yürüyüşü. Yapılan anketlerde toplumun %59'unun Brezilya yönetiminin bu süreci çok kötü idare ettiğini düşündüğünü belirtmişler. Nereden baksanız dünyanın hiçbir başka ülkesinde olmayan bir istatistik veriye sahip Brezilya. 10 yaş altında pandemi nedeniyle ölen çocuk sayısı 2800'den fazla ve bunların yarısı da 1 yaşın altında. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde bu oranda pediatrik, yani çocuk yaş ölümü yok. Şimdi Brezilya'da farklı çalışmalar da çıkıyor ortaya. Bir tanesi önemli olduğunu düşündüğüm bir tanesi Nature Medicine'de çıktı hafta sonu. Marcia Castro ve arkadaşları Brezilya'da 2020 yılıyla beraber ortalama yaşam süresinin 1.3 yıl azaldığını göstermişler. Bu önemli bir çalışma, çok çarpıcı bir götürüsü diyeyim. Ne kadar oldu dediniz, bir daha söyle. 1.3 yıl azalmış ortalama yaşam süresi. Çok büyük bir şey, evet. Büyük, büyük bir şey, evet. Şimdi ne oluyor, neden protesto ediyor Brezilyalılar? Bir kere ciddi yolsuzluklar olduğunu, aşı alımlarıyla ilgili çok ciddi rüşvetlerin döndüğünü ve Brezilya'da hem başta Bolsonaro olmak üzere hükümet yetkililerinde işi kötü idare ettiğini söylüyorlar. Buna örnek olarak bir tanesi Folha de São Paulo isimli dergide çıkan bir yazı. Sağlık Bakanlığı bürokratlarından lojistik bölümün sorumlusu, üst düzey bir bürokrat Roberto Dias'ın kendisinin aşı alımlarıyla ilgili yapılan bir toplantıdaki konuşması ortaya çıkartılmış. 25 Şubat tarihinde bir yemek düzenleniyor ve bu yemekte bir üst düzey ordu mensubu var, bir iş dünyası adamı var, kendisi var ve ilaç satıcı, aşı satıcıları var. Ve bütün aşılar için $1 fazla fiyat verin, böyle almamız lazım çünkü buradan biz pay alacağız gibi bir açıklaması var. 400 milyon doz aşı alımı ile ilgili olarak bizde işler böyle yürür gibi bir açıklaması. Bu çok büyük bir skandal tabii, ortaya çıkan. Diğer bir skandal da Cruzoe dergisinde ortaya konmuş. Bu da Luis Miranda. Bu da bir milletvekili. Çok çeşitli toplantılarda bu ilaç ve aşı lobisiyle beraber nasıl pazarlık ettiğinin kayıtları ortaya kondu. Bütün bunlar tabii Brezilya'daki protestoların asıl kaynağı, işte işi tetikleyen bir gelişme. Farklı bir protesto türü de Güney Afrika'da, Johannesburg'da oldu. Haziran sonundan itibaren olgu sayısı çok fazla artmaya başladı. Buradaki slogan, hani insan hakları falan değil, çok daha kısa: We want vaccine, aşı istiyoruz. Mezarlıklar doldu taştı. Onlara özgü, o kültüre özgü törenler, gömme törenleri, buna müdahale eden ordu mensupları, ciddi bir karışıklık söz konusu. Şimdi baktığımızda Güney Afrika'dan, Brezilya'dan bahsettim ama önemli iki ülkede hafta sonu artışları çok çarpıcı olarak, çok belirgin olarak ortaya kondu. Bir tanesi Rusya. Rusya'da günde 25.142 yeni olgu ve 697 yaşamını yitiren kişiyle hafta sonu işte Şubat'ın başından itibaren en yüksek sayısal değerler. İran'da ise sağlık yetkilileri 5. dalganın gelmekte olduğundan bahsetti. Şimdi bunlar tabii gittikçe aşılamayı iyi yapan ya da aşılara erişim güçlüğü çeken ülkeler arasında bu pandeminin olumsuzluklarının ne kadar böyle farklı bir şekilde seyredeceğini ve nedenli çarpıcı bir farklılık ortaya konacağını göstermekte. Ben bir de şey ekleyebilir miyim izninizle? Britanya'dan da çarpıcı bir haber gördüm dünkü Guardian'da pazar günü. Yani Boris Johnson bütün büyük bir yükselme enfeksiyon sayılarında muazzam diyor Guardian'da. Aubrey Allegretti ve Linda Geddes'in haberinde yükselme olmasına rağmen bütün kapanmaların kaldırılacağını ve devam edeceğini söylemiş. Ve bazı önemli bilim insanlarının da kuvvetli itirazları olmuş. Yani bu bir sağlık bakanının her şeyi, her türlü korumayı bir kişisel tercih meselesi olduğunu söylemesi tüyler ürpertici demiş Stephen Reicher diye St. Andrews Üniversitesi'nden bir tanesi. Ve yani bu bir ben meselesi değil, biz meselesidir demiş ama devam edecek Britanya'da anlaşılan. Evet, yalnız Guardian eğer bu şekilde verdiyse o haberi eksik vermişler. Birazdan ona döneceğim. Şu aşılamayla ilgili Fransa ve İtalya'dan iki haber var. Fransa'da 96 klinik şefi bir gazeteye ilan verip sağlık çalışanlarının aşılanmasının zorunlu olması gerektiği talebinde bulunmuşlar. Pazar günü gazeteyi ilan veriyorlar. Çünkü yaşlı evindeki sağlık çalışanlarının %57'si, diğer hastanelerdekilerin ancak %64'ü aşılanmış. Ve bu kişiler, bu bilim insanları diyorlar ki hayır, herkese zorunlu olarak aşılanmalı. İtalya'ya baktığımız zaman 2 milyon sağlık çalışanı var. Ortalama yaklaşık olarak bu 2 milyon sağlık çalışanının, yani hekim, hemşire, hasta bakıcı ve bütün sağlık sektörüne çalışanlar, bunların içinden 45 bini, yani %2.3'ü aşılıyı reddediyorlar. Bu nedenle bazı İtalya'daki bölgeler, İtalya ilginçtir, Fransa'da, Türkiye gibi aşılama konusu tüm ülkede eşit uygulanmıyor. Bölgesel farklılıklar var. Yani aşıyı uygulama tarihleri, aşıya başlama tarihleri falan da çocukluk çağı aşılarda İtalya'da farklıdır. Bölgesel farklılıklar gösterir. Bazı bölgelerde aşılanmayan sağlık çalışanları yıl sonuna kadar ücretsiz izine ayrılmışlar. Buna da itiraz var ama 300 kadar da bu şekilde işten kısmi bir çıkartma işlemine tabi tutulan 300 sağlık çalışanı da yargıya başvurmuş. Yani olaylar bu şekilde ilerliyor. Şimdi biraz önce dediğiniz Guardian'ın yazısına aslında önemli bir nokta bu söylediğiniz. Çünkü neden önemli? Bir haberi verirken o haberin biraz ayrıntısına bakmakta yarar var. Biraz daha acele etmeden, biraz daha ayrıntılı incelemekte yarar var. Şimdi İngiltere'de ve İsrail'de iki haber var. İngiltere'deki haber sizin söylediğiniz Guardian haberiyle ilgili. Haber de şöyle diyor. Olgu sayıları artıyor son zamanlarda. Delta virüs daha hızlı yayılan bir varyant olması nedeniyle Delta varyantı, bu SARS-CoV-2'nin, bu nedenle bu varyantın ortaya çıkması sonucunda olgu sayıları artmakta. Ancak olgu sayıları artarken bu olgular içinde hastaneye yatışların oranı inanılmaz azalmakta. Diğer bir deyişle evet, olgu sayıları artıyor. Yani daha çok, daha güçlü, daha hızlı bulaşan, daha hızlı yayılan bir varyant söz konusu İngiltere'de. Bu varyant süratle ortama hakim oldu. Bu varyanta bağlı olarak yeni olgu sayısı artmakta ama bu olgularda ağır enfeksiyon görülmüyor. Aşılama oranı fena değil İngiltere'de ve hastane yatışlar ya da kayıtlar olmuyor. Peki bu durumda ben önlemlerin kaldırılması ya da önlemlerin sürdürülmesi konusuna değil, daha farklı bir konuya değinmek istiyorum. Bazı basın organlarında İngiltere de delta varyantı nedeniyle ölenlerin sayısı aşılılarda daha fazladır diye bir haber çıktı. Şimdi bu birdenbire kafayı karıştıran bir konu. Vay, delta varyantı etrafta dolaşıyor, çok yayılıyor ve delta varyantı ile enfeksiyonlar aşılı olanlarda özellikle ölümlere yol açıyor. Bu haber biraz incelenince ki bütün bu haberler tamamen National Institute of Health'ın, bir İngiliz sağlık kuruluşunun bir raporundaki 13 ve 14. sayfadaki, yani bu ayrıntıyı vereyim, 13 ve 14. sayfadaki bir ifadeden ortaya çıkıyor. Çünkü orada bir tablo var ve bir açıklama var. Orada gerçekten ölümlerde artış görülüyor gibi. Şimdi ölümlerde artış görülüyor ama baktığınız zaman bunların da büyük çoğunluğu 50 yaş üzerinde aşılanmış bireyler. Ama bu statistiki olarak bunun anlam kazanması için aşılanan ve aşılanmayan kişilerin birlikte kıyaslanmaları lazım. Ama o kesimde, yani 50 yaş üzerinde aşılanmayan neredeyse kalmadı. O nedenle bu sayısal değerler, yani aşılı ve aşılı olmayanlarda ne olup bitiyor kıyaslamasını yapmak için her iki grubun hemen hemen yaklaşık eşit sayılarda ya da benzer sayılarda olması lazım. Birinde 10 bin kişi, ötekinde 50 kişi alırsanız eğer bulgularınızı kıyaslamanız statistik olarak çok anlamsız ve çok tehlikeli. İşte buradan hareketle delta varyantı İngiltere'de aşılılar arasında ölüme yol açtı diye Guardian'ın haberine bir adım ileri götüreyim. Böyle bir haber vardı. Bir başka haber daha da var yine Guardian'dan. Yani aynı şeyleri söylüyorlar. Yani bir yeni sağlık bakanı değişti ya orada. Evet. Sacit Cavid geldi şimdi. Öndeki büyük yolsuzluk falan vesaire gitti. British Medical Journal'da yeni bir blogda iki profesör Stephen Reicher ve Susan Michie de şeyi söylemişler. Yani yeni sağlık bakanının virüsle yaşamayı öğreneceğiz, onun için açacağız demesini kuvvetle eleştirmişler. Önce her şeyi yaparsınız riskleri azaltmak için, ondan sonra frenleri serbest bırakırsınız. Yani yoksa frenleri bırakırsınız ve ondan sonra ne olup bitecek bakarsınız demek çok tehlikeli olur diye kuvvetle eleştirmişler. Sage grubunun da, yani danışma grubunun da üyeleriymiş ikisi diye de bir haber daha var. Evet, benim vermeye çalıştığım örnek bir takım istatistik kurallarına uyarak eldeki verilerin değerlendirmesi, benzer bir durum. Yani bir yanlış değerlendirmeye veya sonuca götürecek bir yöntem İsrail'de de yapılıyor. Örneğin İsrail'de de bir yine haberde olguların %40'ı, yeni olguların %40'ı aşılı olanlar arasında çıkıyor diye. Burada da benzer bir durum var. Alınan ve incelenen, kıyaslanan yaş grupları arasında aşılanmayanların sayısı o kadar düşük ki buradan çıkartılacak bir sonuç, genelleme yapılmasına ve böyle bir kıyaslama yapılmasına bilimsel olarak uygun olmayan bir gruba sokuyor ve yani çok kolay bunu eleştirmek. Aşılılarda daha fazla ölü var. Aşılılarda daha çok enfeksiyon ortaya çıkıyor. Hani bir takım statistiksel verilere dayanarak bu kadar basit olmadığını vurgulamak ve yanlış yorumlara yol açıyor bu değerlendirme. Bu tarz değerlendirme, onu söylemek istedim. Şimdi Afrika'da bu aşılanma oranlarıyla ilgili Afrika'da bir takım itirazlar geliyor. Ama Afrika'dan önce bunun en çarpıcı itiraz Venezuela Başkanı Maduro'dan geldi. Kendisi Dünya Sağlık Örgütü'ne 120 milyon dolar verdiklerini ama COVAX'tan şimdiye dek bir tek doz bile aşı alamadıklarını, bu iş böyle olmayacak, paramızı iade edin, ben nereden alacağımı biliyorum diyor Venezuela Başkanı. Sputnik ve Sinopharm aşıları kullanıyorlar şimdiye dek ama bildiğim gibi COVAX'tan herhangi bir almaları gereken, ki havuza para ekledikleri halde almamışlar. Neden söyledim bunu? Çünkü COVAX, bu Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle yoksul ülkelere aşı temini için kurmuş olduğu bir tür kooperatif, çok ciddi eleştirilmeye başlandı. Çok ağır çalışıyor, çok yetersiz kalıyor diye. Bunu Zimbabwe'li bir iş adamı sanıyorum, Steve Masiyiva, bir toplantıda şu anda biz Avrupa ülkelerinde üretilen aşıdan bir tek ampul, bir tek flakon bile alamadık deyip COVAX'ın ne kadar verdiği sözlerin uzağında hiçbir şekilde kendilerini yardım etmediğine vurgu yapıyor ve Afrika'da gerçekten çok ciddi sıkıntı var. Aşılama oranları çok düşük ama Afrika ülkelerinde hem bu çürüme, yolsuzluklar, hem bir yandan da ekonomik olanaksızlıklar insanları çok zor durumda bırakmakta ve daha da artacak gibi. Yolsuzluklar dedim, biraz önce Brezilya'da verdiğim örneğe benzer bir durum Kamerun'da ortaya çıkmış. 3 bakan, Sağlık Bakanı, Bilimsel Araştırma Bakanı ve Maliye Bakanları aşı temininde olanın 2 misli parayı la almışlar aşıları ya da bu tarz anlaşmalar yapmaya gidiyorlar. Bütün bunlar olup biterken yapılan çalışmalar dünyada insanların %60'ı ancak aşılanırsa bu pandeminin hani yavaşlatılıp yavaş yavaş ortadan kaldırabileceğini söylüyorlar ki biraz önce bahsettiğim gibi COVAX 131 ülkeye sadece 17 Haziran sayısı bu 88 milyon doz aşı sağlamış durumda. Henüz aşı alamayan birçok grup var Afrika'da ve Afrika'da özellikle sağlık çalışanı ve oksijen gibi çok temel bir takım bu sorunun üstesinden gelinmesi de elzem olan araç gereç yardımlar yok. Şimdi biraz önce İngiltere'deki kararı eleştiren Guardian haberinden bahsettiniz. Avrupa gerçekten hep bizim haftalardır söylediğimiz gibi yaz aylarında turizmi açarak biraz ekonomiyi canlandırma çabalarında. Buna karşılık ilginç bir çalışma yayınlandı. Bu çalışma çok da çarpıcı bir çalışma. Belçika, Fransız ve Amerika Birleşik Devletleri araştırıcılar, Üniversite Katolik de Louvain, Belçika'daki bu üniversitenin önderliğinde Philippe Lemay isimli bir Belçikalı araştırıcı Nature dergisine yayınlandı. Bu kişiler bir matematik modelleme üzerinden 2020 yazında yaşananlara, olup bitene bakarak 2021 için öngörüde bulunuyorlar. Bir projeksiyon yapıyorlar ve diyorlar ki 10 Avrupa ülkesinde olup bitene bakmışlar. Turizm ve bu açılmalar tekrardan patlamaya yol açacak, sayısal değerlerde ciddi artışlara yol açacak diye dikkat çekiyorlar. Bu önemli bir nokta çünkü bu Louvain Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu çok merkezli çalışma İngiltere başta olmak üzere birçok hani turizmi canlandıralım kaygısı giden ülkenin ülkede durumun yaz aylarında kötüye gidebileceğine bir uyarı. Bu arada başka neler var diye baktığımızda örneğin İtalya aşılama için farklı bir yöntem uyguladı. Hafta sonu Roma'da Santo Spirito Kilisesi'nde, hastanesinde bir Open Night projesi başlattılar. Ve o gecede işte bir piyanist caz parçaları çalıyordu. Kahve, kek dağıtılarak gece aşılamasına başladılar. Özellikle 900 kişi, bunlar yasal statüsü olmayan kaçaklar, yabancı öğrenciler, evsizler, sağlık sisteminde kaydı olmayanlar kısacası. Bunların aşılanmasını böyle geceleri bir farklı bir böyle hoşluk yaparak, niye gece onu bilmiyorum ama kimse görmesin. Herhalde ben şimdi benim de aklıma bir şey geldi. Bu arada Çin ve Çin aşısıyla ilgili spekülasyonlar bir ara daha ayrıntılı bakma olanağı buluruz diye düşünüyorum. Ben de bitireyim, ondan sonra değerlendirme yapacağım. 107 sayfalık bir kitap elime geçti. Şanssız Kahraman diye kitabın adı, Sinovac aşısı. Peter Halesworth ve arkadaşları Wall Street'in ve iş dünyasının Çin aşısına karşı nasıl bir engel teşkil ettiklerini ve neler yaptıklarını anlatan bir kitap. İlginç bir kitap. Bitince onu okuyacağım ya da aktarmaya çalışacağım öğrendiklerimi kitaptan. Çin'in dünyadaki imajı Özellikle 20 yıldır en düşük seviyedeymiş. Pew Research Center yapmış. 17 ülkede 16.254 telefon görüşmesi sonucunda Fransızların %67'si, Amerikalıların %76'sı, Güney Korelilerin %77'si, İsviçrelilerin %80'i Çin'e olumsuz bakıyorlar. Tek istisna var. Hangi ülke bilin bakalım? Yunanistan. Yunanistan Çinlilere en çok güvenen ülkeymiş. Öyle çıkmış bir çalışmada. Ama ilginçtir. Pandemiyi de iyi idare etti diyor Batı ülkeleri Çin için. Bu da farklı bir yaklaşım. Şimdi son olarak bir noktaya daha değinmek istiyorum. Hani çalışmalar ve ülkelerin farklı uygulamalarının nedenleri işte A ülkesi böyle yaptı, B onun tam aksini yapıyor. Bu ne biçim iş? Bu kadar basit değil. Bakın AstraZeneca aşısı yani vektör aşısı artık öğrendi. Hepimiz öğrendik. Emboliye, damar tıkanıklığına yol açma riski var denmişti. Ve Danimarka bu aşının kullanımını durdurdu. Buna karşılık Fransa hala kullanıyor AstraZeneca aşısını. Tabii Fransızlar arasında bu ne biçim iş yani? Biz Danimarkalılar kadar canımız kıymetli değil mi? Onlar niye durdurdular da bizim sağlık yetkililerimiz böyle bir yasaklamaya da bir kısıtlamaya gitmiyor diyorlar. Şimdi bunun matematik modelle anlatıldı. Neden bir ülkede uygulanan bir aşı bir diğer ülkede yasaklanabilir? Çünkü risk farklı oluyor. Buna da bağlı olan insidansı yani hastalığın görülme sıklığının düşük ya da yüksek olması. Aynı zamanda o ülkedeki yaş gruplarının yüzdelerine bakarak. Kısaca düşük riski olan yani hastalığın yayılması daha düşük olan Danimarka'ya baktığımızda işte 100 bin kişide 23 hastaneye yatış, 2 reanimasyona yatış, 9 ölüm meydana gelirken hızlı yayılmada 284 hastaneye yatış, 34 reanimasyon, 85 ölüm meydana gelmiştir. Bu tür çok işte yaş gruplarına iki ülkedeki farklı dağılımı falan bunlara değmeyeyim ama kısacası hani Türkiye dışında iki Avrupa ülkesinde birisi aşıyı devam ettiriyor, öteki yok bu aşı riskli diye yasaklıyor. Neden bu çelişki? Hangisi doğru? Bütün bunlar aslında bir takım şeytan ayrıntıda gizlidir gibi hastalığın insidansı ve o toplumdaki yaş gruplarına bakarak sağlık yetkililerinin karar aldığını, bunun işte orası yasaklıyor, bu çok tehlikeliymiş, biz niye yasaklamıyoruz gibi bu kadar basit olmadığını göstermek için benim değinmek istediğim ve isteyenlere hani bunun ayrıntılı raporunu da yollamam mümkün. Böyle bir haber ya da böyle bir kıyaslama var. Evet. Galiba süren bitti ama Bilge'nin hoşgörüsüne sığınıp şunu söyleyeyim. Aşılara ait son bulgular, aşılar işe yarıyor, aşılama artıyor. Ama daha çok aşı geliyor, işte Novavax geliyor, Sanofi'nin dün haberi vardı. Gecikmeli olarak bu yıl sonuna doğru çok iyi çalışan bir aşı. Onlar da çıkartacaklar ama bütün bunların arasında çok coğrafi farklılıklar olduğunun altını çizelim tekrardan. Aşılama umulanın altında gidiyor. Evet, her ne kadar artsa da gelişmiş ülkelerde aşılama oranları. Hala Avrupa'da, Amerika'da %25 ile 35 arasında değişen ben aşı olmam diyen insan var. Aşıların koruyuculuk süresi tam bilinmiyor. İşte bu üçüncü doz aşıları belki müzeki programlarda buna daha da değiniriz. Olalım mı olmayalım hangi aşı yapılsın. Varyantlar devreye giriyor. Bütün bunlar bu beklenen toplumsal bağışıklığın gerçekten çok uzağında olmamızın nedenleri. Bu aşıların süresinin ve koruyuculuğun ne kadar olduğu gerçekten bütün bilimin geldiği noktaya rağmen ilginç geliyor değil mi belki? Evet. Yerlere hala netlik kazanmaktadır. Ben burada durayım, haftaya devam ederiz efendim. Bu cuma devam mı ediyorsunuz? Evet, evet. Süresine devam edeceğiz birazcık. Evet, yazdım. Aşıları konuşmaya. Teşekkürler. Tamam, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi haftalar, iyi günler. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. The Doors grubundan Riders on the Storm, yani fırtınanın üstündeki süvariler diye çevirebileceğimiz ünlü şarkısı The Doors grubunun, onu dinledik. Niye dinlediğimizi de, yani sebeplerden bir tanesi de Doors grubunun solisti Jim Morrison'ın Paris'te 27 yaşında evinin banyosunda ölü olarak bulunmasının üzerinden tam 50 yıl geçmesi, 3 Temmuz 1971'di. Fakat büyük bir şeyle de devam ettiğini söyleyelim. Popülaritesinin hem şair, hem şarkıcı, müzisyen, hem de aynı zamanda sinema yöneticisi, avantgard ve bütün toplum yerleşik değerlere karşı çıkan önemli bir müzisyen, sevgilisiyle beraber yaşadığı şeyde bir restoranda yemek yedikten sonra biraz müzik dinleyip ondan sonra da banyosunda kalp krizinden hayata veda etti diye 27 yaşında bir şeydi. Taraftarları, şeyleri, onların, onun hayranları Père Lachaise mezarlığında Paris'te gene 50 yıldan beri olduğu gibi toplanmışlar gene ve ani ölümün üzerinden onu anmışlar. Hatta hafif gitar çalanlar da olmuş. Hakkında şeyler de var, çeşitli teoriler de var. Overdose'dan mı gitti, uyuşturucu şeyleri onu taşıdılar mı oraya kadar filan, sonra gece kulübünde gibi komplo teorileri varsa da genellikle kendisinin hem bunalımda hem de kısmen sağlığının da iyi olmadığı belirtiliyor. Onun için de bu teorilere fazla yer olmadığı da söyleniyor. Jim Morrison'a bir günaydın demek için çaldık biz de bu parçayı. Günaydın Ali Bey. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Feryal. Merhabalar. Evet, biraz yayına girmekte problem çektik ama oluyor böyle şeyler bu dönemde maalesef. Kusura bakmayınız. Devam ediyoruz şimdi. Neydir ana konumuz? Bayağı bir vaktimiz bitti. O nedenle çok birkaç konuya değinmeyi düşünmüştük. Bunlardan bir tanesi Zülfü Livaneli'nin Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Sosyal Demokrasi'de yer alan liderler ve Sosyal Demokrat hareketler üzerindeki yaptığı değerlendirme vardı, özellikle Baykal üzerine. İlpan Aktan'la yaptığı söyleşide Gazete Duvar'da değil mi? Yıllar önce de dile getirdiği Erdoğan'la Baykal arasındaki gizli ilişkileri, ki son dönemde bu özellikle Sedat Peker tarafından da tekrar gündeme getirildi. Bu bağlamda Türkiye'nin İsmet İnönü'den bu yana, ortanın solu kavramından bu yana liderleri, Sosyal Demokrat Hareketi ve liderlerinin, özellikle de Baykal'ın bir analizinde bulundu. Kapsamlı bir değerlendirme. Biz de uzun yıllardır Türkiye'de sosyal demokrasi, demokratik sol hareketleri bu mikrofonda pek çok kez değerlendirmelerde bulunduk. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Baykal sonrası ki gelişmeleri pek çok kez incelemeye, değerlendirmeye çalıştık. Bu bağlamda Zülfü Bey'in değerlendirmeleri önemli. Çünkü kendisi de uzun yıllar milletvekili de yaptığı bir hareketi değerlendiriyor, ortaya koyuyor. Özellikle Baykal'ın verdiği sözleri yerine getirmemesi ve aynı zamanda Baykal'ın kimlik itibariyle de ve aslında sola, sosyal demokrasi ile ilişkisinin olmadığını vurguladığı bir değerlendirme var. Değerlendirmenin büyük bölümüne katılmakla birlikte vurgulanması gereken başka hususların da olduğunu altını çizelim. Geçtiğimiz birkaç ay önce, belki haftalar önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki iktidar hareketi oluşumunun raporunu burada gündeme getirmiştik. Bu rapor hemen hemen sadece herhalde Açık Radyo programında değerlendirildi. Muhalif basında da görmezden gelindi. Burada da dikkat çekilen hususlar son derece önemli. Özellikle yıllardan beri üzerinde basa basa durduğumuz Kürt seçmenine ilgili temsiliyeti barındırmadığını altını çiziyordu bu hareketin raporu da. Zülfü Bey de bunun altını çiziyor. Ve sağ kayma algısı meselesi üzerinde duruyordu bu raporda. Zülfü Livaneli de Kürtlerle teması olmayan, ama Zülfü Bey bunu bir tarihsel perspektif için koyuyor. Böyle baktığımızda gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın soluyla ilgili değerlendirmeler 1965 seçimleri öncesinde İsmet İnönü tarafından gündeme getirilir. Ve bu partinin de bölünmesine yol açacak bir seyir izler. Ortanın solu aslında İsmet İnönü'nün yeni bir özellikle 60 sonrası ki iktidarlardaki yıpranmanın karşılığı olarak ve de Türkiye İşçi Partisi'nin yükselen konumuna işaret ederek tam sola, sosyalizme, komünizme yatmasını önlemek için yaptığı bir manevradır diye bunu da açıkçası parti grubunda söylemiştir. Dolayısıyla bunun üzerine bina edilen Bülent Ecevit, Kamil Kırıkoğlu, Turan Güneş ekibinin ve daha sonra buna ilave olan Deniz Baykal isimlerini görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda 1972'de İsmet İnönü'nün yerine Bülent Ecevit'in geçmesiyle işte demokratik, sosyal, demokrat kavramlarının ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek anlamda işte bu kimlik içerisinde 80'e kadar gittiğini görüyoruz. 12 Eylül'den sonra da parçalanmış bir hareketle karşı karşıyayız. Zülfü Bey bu şeyin altını çiziyor ve diyor ki işte Baykal'ın samimi olmadığını, özellikle 2002 seçimlerinden sonra dokunulmazlıklarla birlikte, dokunulmazlığın kaldırılmasıyla birlikte Erdoğan'a seçilme hakkının verilmesinin bir anlaşmaya dayandığını söylüyor. Dolayısıyla bu anlaşmanın da daha sonra buna ilişkin pek çok, yani kendisi de 2007'de bu görüşmeyi yazmıştı. Bu bağlamda diyor ki yani şeyin Baykal'ın hiçbir zaman sol siyasette bir tavrı olmadı. Bunu biz de çok gündeme getirmiştik. Kendi gazetecilik hayatımızda da şahit olduğumuz süreçlerdir. Ankara gazetecisi siyasi liderleri tanır, görür. Onlarla bir takım ilişkileri olur. Benim de hatırlıyorum 90'ların sonlarına doğru bir genel başkan yardımcısı bizi davet etmişti Baykal'la birlikte. Gece yarısına kadar yeni çizgiyi konuşmuştuk. O çizgiden edindiğimiz dönem Baykal'ın iktisadi konularda liberal, neoliberal bir çizgiye ve tonuyu belirleştiğiydi. Nitekim onu da gerçekleştirdi. Yani bu partinin bugün içinde bu tür ögelerle, yani bir Kürt meselesine ilişkin ta bizim yıllardır yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 1930'lara dayalı Kürt meselesine bakışa sahip insanların bulunması ve aynı zamanda neoliberal değerlere aşırı derecede iltifat edilmesi, toplumsal olarak aynı zamanda beraberinde yani kitleselleşmenin önü olarak o otoriter laiklik çizgisinin yumuşatılması, hatta dindarlaşan bir pozisyona geçilmesi, Kürt gerçeğiyle yaşamak yerine dindarlaşan, dini ve İslami değerlere önem veren bir hatta otoriter laiklikten vazgeçen bir çizgi yönüne oturması, Baykal sonrası bir gerçeğin altını çiziyor güveniyle. Burada önemli hususlardan bir tanesi, yani bir Baykal gerçeği var ve maalesef Türkiye'de yakın dönem hem Demirel için geçerli hem Cevit için geçerli. Bu tırnak içinde devlet adamları dediğimiz kategoride siyasal liderler Batı siyasetinde gördüğümüz üzere anılarını kitaplaştırmadan ölüyorlar. Bu çok önemli bir eksik. Yani genelde bunlar içinde yazılan postelerde bölük pörçük oluyor ve bizim yani son 60 yıla damgasını vuran önemli siyasi liderlerin Özal Dağı'nın içindedir. Diğer siyasi partilerin liderleri de biyografilerinin iyi yazılmış biyografiler ve gerçek belgelere dayalı anılar maalesef yok. Biz daha çok daha sonraki yıllarda başka ülkelerin o liderler hakkındaki tuttuğu notlardan bazı çıkartmalarda bulunuyoruz. Bu bağlamda Baykal gerçeği de ne bir katkıda bulunuyor Libaneli, ama Baykal gerçeği böyle bir gerçeklik. 2015 seçimlerinden sonraki girişimde biz burada bize getirmiştik ve sonra yaşadığımız meclis başkanlığı fiyaskosu vesaire, bütün bu olaylar açıklanmaya muhtaç olaylar. Açıklanmaya muhtaç olayların bir tanesi de ve içinde bulunduğumuz kaotik sürecin en önemli başlangıcı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde oldu. Kemal Bey dokunulmazlıkların kaldırılması herhalde siyasi hayatının hesabını veremeyeceği en önemli maddelerden biri. Çünkü bir yandan dokunulmazlıkları kaldırırken Türkiye'de yeni azıya almış bir otoriterleşme ve yargının, bağımsız yargının ortadan kalktığı bir süreçte bu dokunulmazlık kararı alındı. ve o dokunulmazlık kararını kime işleyeceği ağırlıklı olarak da çok belliydi. Adres belliydi. Adres HDP'ydi. Dolayısıyla Livaneli bu konuya değinmiyor ama biz altını çizelim. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıkların kaldırılması bir siyaset mühendisliğine yol açtı. Ve bu siyaset mühendisliği on binlerce HDP'linin hapishanelerde olmasına, eş başkanlarının içeride olmasına, HDP'nin budanmasına yol açtı. Yargı bağımsızlığının olduğu yerlerde elbette dokunulmazlıklar kalkabilir. Ama gerçekten bağımsız bir yargı varsa, dokunulmazlık yoksa, dokunulmazlığın kaldırılması bir siyaset mühendisliği meselesi haline geldi, gelmiştir Türkiye'de. Ve dolayısıyla vicdanlara dokunan bir karardır. Yargı düzeni böyle olduğu bir ülkede dokunulmazlığın kaldırılması için bir ortak karar alınmış mıdır? Bu da önemli, cevaplanması gereken bir soru. Biz de bunu Livaneli değerlendirmelerine ekleyelim. Çünkü bu hareketten sonra Türkiye'nin parlamento zayıflaması ve anayasanın otoriter anayasaya geçiş süreçleri işlemeye başladı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi tarihi her anlamda önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın sola dediği sürece geçmesinin arkasındaki etkileri de iyi ortaya koymak. İşte onun üzerine bina edilen sosyal demokrasi, demokratik sol kavramlarında Ecevit'in ve Baykal'ın ne kadar bu işleri benimsediği tartışma götüren konulardandır. Buna ekleyeceğiniz kişisel tarihimizden de çok husus var ama Livaneli önemli bir meseleye şey yapıyor. Çok ilginç bir söyleşi. Yani ben ilk defa Sinan Cemgil'le ve Ahmet Şen'in arkadaş olduğunu da öğrendim. Yani Türkiye solunda sonuçta 50-60 yıllık bir süreç içerisinde sanatıyla ve siyasi duruşuyla tanıklık etmiş bir isim. Dolayısıyla onun da söyleşilerle birlikte aynı zamanda bu süreçleri yazması siyasi hayatımıza önemli katkılardan biri olur diye düşünüyorum. Sonuç olarak bütün bu süreçlerde Türkiye'nin otoriterizme saplanmasında muhalefetin payını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin payını hem Baykal'dı hem Kılıçdaroğlu ve tüm yönetimleri iyi bakmak, iyi incelemek lazım. Ve gelinen noktada etkin muhalefetsizliğinin, sinik muhalefetin ve okuyamamanın, bunda sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, pek çok entelektüel aydının da bu süreçleri okuyamadığı gerçeğini altını çizelim. Ve emekten kopmuş, yani düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi geçenlerde bir video yaptı. Bu videoda 2001 programı, İMF programı ki o İMF programı 77 milyar dolarlık banka borcunun, kamu ve özel banka borcunun halka ödetilen bir programdı. O programın, yani Yahya Demirel'lerin, Cavit Çağlar'ların yarattığı, Dinç Bilgin'in yarattığı borçları halka ödetilen programı göklere çıkarttı ki o program sonucundaki siyasal kırılma ve tasfiye pek çok hareketi tasfiye ettiği gibi AKP'ye gönüllenmesine, toplumun normal şartlarda ileri demokrasilerde siyasi İslam'dan gelen bir hareket değil, normalde sosyalist ve komünist partilere akacak oylar AKP ile buluştu ve hala AKP ile olan buluşma çözülmüş gibi. Bunu öven bir neoliberal politikaları ve aynı zamanda otoriter değiklikten taviz vererek çok ileri noktalarda bir, yani bunu Baykal'da başlattı, Kara Çarşaflı İnsanı CHP rozeti patlayarak dindarlaşma sürecinin açılması, ama en temel şey Kürt meselesinde takılan, ki çözüm süreçleri, açılım süreçlerinde Baykal ve Kılıçdaroğlu vardı. Bu konularda izledikleri tutum son derece yanlıştı ki 2019 seçimlerinin, yerel seçimlerindeki başarıyı HDP'ye borçlu olduklarını çok iyi bilmelerine rağmen. İsterseniz evet, bu aşamada Ali Bey, ben de bu noktada çok derin bir konu. Zaten evet, ben birkaç ilavede bulunmak istiyorum izninizle. Bir tanesi bu şeyin altını çizelim. Tabii İrfan Aktan'ın Zülfü Livaneli ile yaptığı çok ayrıntılı bir mülakat. Gazete Duvar'da yayınlandı. Evet. Ve o şeyi de çok ayrıntılı olarak bu Kürt meselesiyle ilgili olarak filan da tavrını eleştiriyor ve şey yapıyor Zülfü Livaneli. Bir de ben şu noktada bağlantılı olarak şunu söylemek istiyorum. Halk Partisi'nin de bu konudaki çekimser, en iyimser tabirle çekimser tabirle Kürt meselesinde bugün bir toplantı var. İnsan Hakları Derneği'nin Alba Hotel'de, Kızılay'da, Ankara'da ve Halkların Demokratik Partisi'ne, HDP'ye açılan kapatma davası ile ilgili HDP'nin siyaset yapma hakkını savunuyoruz konusunda ortak basın toplantısı yapılacak bugün saat 12'de bugün. Peki, ve buna çok sayıda çeşitli dernek, parti ve kuruluşun da imza verdiğini görüyoruz. Yaklaşık 45 tane parti, dernek ve kuruluş var. Fakat onların arasında, destek verenler arasında mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne rastlanmıyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? İşte bütün anlattıklarımız çerçevesinde eğer eş başkanlar gözaltına alındığında Cumhuriyet Halk Partisi sesini yükseltebilseydi, muhalefet sesini yükseltebilseydi, Ömer Faruk Gergerlioğlu meselesinde sesini yükseltebilseydi, savaş tezkelerine onay vermeseydi ağlıya ağlıya, yani dörtlü hareket etti bütün bu süreçler boyunca, ki kendisine milletvekili Enis Berberoğlu'nun bunlar dokunulmazlar kaldırırken bu işin kendilerine bu kadar yöneleceğini tahmin etmiyorlardı. Birebir görüşmelerinden biliyorum bunu ve kendilerine bu kadar saldırılarında dönüşeceğini tahmin etmiyorlardı. Bu anlamda zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde, yani ben birebir de bildiğim, yani inanın 70'lerin esamesi okunuyor şu anki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki unsurların. 70'lerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kürt bölgesinden Kürt milletvekilleri vardı. Ahmet Kürk'ün CHP milletvekili olduğunu, Nurettin Yılmaz'ın CHP milletvekili olduğunu, Kürt bölgesinden pek çok milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde o dönemde bulunduğunu altını çizelim. Dolayısıyla 30'lar mantığına saplanmış. Yani ben şu anda milletvekili olan pek çok arkadaşım 20 sene önce Kürt varlığını anlatmak üzere çok çabaladığımı hatırlarım. Kendi kişisel tarihimde. Dolayısıyla Kürt meselesi başından beri sorunlu bir hareket. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kendini yenileyebilen bir parti, yeni kimlikte bir parti değil. Hala 80 sene öncesi amblemini kullanıyor. Ve o amblemdeki değerler çok farklılaşmış durumda. Burada bir şeyle bitirelim. 1912 Eylül'den 90'lı yıllarda 12 Eylül'ün kapattığı partinin açılma izni verildiğinde biliyorsunuz CHP içerisinden Baykal, Ertuğrul Günay gibi kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'ni sahiplendiler ve gittiler. İlk kez başkan ve şey oldu. O dönem bu tartışma konusu olmuştu. Ve benim hatırladığım, yani bunu Baykal'a hani mesela Demirel'e sormuştuk. O tarihte kaldı demişti Adalet Partisi. Bir MHP açıldı. Bir de CHP açıldı. Ve o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin açılmasını temelde destekleyen unsurların MGK güçleri olduğunu. Çünkü her daim devleti kuran parti olarak, İttihat Terakki'nin devamcısı olarak Cumhuriyet Halk Partisi iç devletin gözdesidir. Bu anlamda kendini yenilemiş, ortaya koymuş bir gerçek bir sosyal demokrat, demokratik sol derdi Ecevit Bülent Bey. Bir kimliğe sahip doğru dürüst olamadı. Bunun kaynaklarını Zülfü Bey, İrfan Aktan'la yaptığı söyleşi de ortaya koyuyor. Bizim de çokça dile getirdiğimiz hususlardan biri bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali pürmali. Ama malzeme bu. Türkiye'de muhalefetin içeren unsurlar bu. Ve bu malzemeden bir demokrasi cephesi diye yıllardır söylediğimiz husus, bugün de bir araya giren hareketler, partiler bunu zorlamak durumunda. Türkiye bunu zorlamak durumunda. Bu anlamda bir çıkış modeli, modelitesi üzerindeki tüm çalışmalar desteklemek durumundayız. Ama son derece akıllı politikalar dizayn etmek durumunda. Cumhuriyet Halk Partisi de toplumun %28'ine 30'una kadar ulaşan bir kesimi temsil eden bir parti. Dolayısıyla

Caz Orkestrası her perşembe saat 20'de caz severleri Açık Radyo'da buluşturuyor. Akbank'ın katkılarıyla Hülya Tunçak'ın hazırlayıp sunduğu Caz Orkestrası'nı kaçırmayın. Akbank'la caz keyfi de farklı. Deniz aşırı, Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Deniz Pak, Bozcaada'daki stüdyosundan İstanbul'a sesleniyor. Her salı saat 11'de Açık Radyo'da. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Reklamlar bitti. Açık Radyo. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Destekçimiz Seher Esen'e de çok teşekkür ederek elimizde kalmış olan çok sayıdaki haber ve yorumlardan bazılarını da sizinle paylaşmak üzere bir son 15-20 dakikayı da değerlendiriyoruz. Genellikle her pazartesi yaptığımız gibi. Şimdi biraz önce konuşuyorduk Özdeş. Demek ki sosyal medyada yaygın bir haber. Hareketlilik var, evet. Hareketliliği var. Neymiş o? Bir kulis bilgisi üzerinden sosyal medyada hareketlilik var. O da gece geç saatlerde bir gibi AK Parti'nin eski milletvekili Feyzi iş başaran bir iddiada bulunuyor. Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini öne sürdü. Bu bir kulis bilgisidir diye de yazmış kendisi. Şöyle yazıyor: Süleyman Soylu istifa etmiş, parantez içerisinde affını istemiş diye geçiyor. Sonra da bir cümlesi daha var: Erdoğan İçişleri Bakanlığı için Devlet Bahçeli'ye iki isim önermiş diyor bir eski AKP milletvekili. Bir Gün gazetesinde ise yine bir kulis haberi yer aldı. Ama o bu milletvekilin açıklamasından önceydi. Erdoğan Soylu'yu görevden almak için uygun zamanı bekliyor diye bir gün öncesinde böyle bir kulis bilgisi haberi yapmıştı Bir Gün gazetesi. Ardından Feyzi Başaran'ın tweet'i geldi ve şu anda sosyal medyada bir numarada bu mesele tartışılıyor. Süleyman Soylu'dan ise bir açıklama yok. Evet, ilginç günler. Yani tamamen Çin. Buna dair ama atasözü gibi, ilanisi gibi, yani ilginç günler yaşamakta olduğumuz şüphesiz yani. Hafta sonu aslında bu meseleye dair başka haberler de yer almıştı. Mesela T24'te de bir haber, ilginç bir haber yer almıştı. Süleyman Soylu'nun külliyedeki törenlere çağrılmadığı haberi vardı. Bir tür Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında mesafe olduğuna dair, hatta güvenlik bilgilerini genelde İçişleri Bakanı Soylu'dan alırken bir süredir kendisiyle görüşmediğini, istihbarattan bu güvenlik bilgilerini aldığını, birebir görüşme yaptığını dair haber vardı T24'te. Evet, bu yarı dedikodu gelişmeleri. Evet, şu anda öyle, biraz öyle. Paylaşmakta zorundayız. Son derece çünkü puslu bir sisli hava cereyan ediyor. İşte bir de bu Tosuncuk lakabıyla maruf kişinin de teslim olduğu ve Brezilya'dan getirildiği haberi vardı. Birçok kişiyi dolandıran çiftlik şey miydi, neydi? Adını unuttum şimdi. Ben de unuttum. Evet, evet, öyle bir dedikodu vardı. Uygulama. Uygulama ve pek çok insanın şeyini, parasını dolandırıp kaçtığına dair çiftlik bank hikayesi, o da döndü ama gelişme, daha tutuklanmadı ya da ifade vermedi gibi haberlerle karışık, artık bu son derece muğlak ve puslu, sisli puslu haberler içinde dolaşmaya devam ediyoruz. Yani külliyedeki törenlere çağrılmadı haberinden sonra. Bilmem kendisi teslim oldu, ailesi yüzünden mi yoksa ne mi gibi şeyler var onun da. Evet, polise ilk ifadesini vermiş bu arada. Vermiş mi? Orada ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum demiş. Ne demek bu? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Bir yorum da yapamayacağız herhalde. Bu arada Ali Bey'in bahsettiği şeyden çocuk askerler konusundaki şeyine ilaveten Türkiye'nin önde gelen ülkeler arasında sayılması gibi çok can sıkıcı bir haber Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan mı açıklanmıştı ya da Pentagon'dan mı, Savunma Bakanlığı'ndan mı hatırlamıyorum. Ama bir savaş suçu, insanlık suçu hatta meydana getirebileceği. Bir de Mustafa Eren'in Biyanet'te yazdığı bir şey. Hapishaneler yoluyla hayatı dizayn etmek diye mevcut verilere göre son 15 yılda mahpuslara verilen disiplin cezalarının 2,5 kat, mahpusların şikayetlerinin ise 16 kat arttığı gibi Türkiye'de ve mahpusların daha fazla cezalandırıldığını, şiddetin, kötü muamelenin arttığını gösteren bir raporu var. Bu konu, infaz hakimliklerinin iş yükünün yıllara göre dağılımı, yıl içinde çıkan iş miktarı açısından, yani en bulunabilen yıl, rakamların bulunduğu yıl 2004. O zaman mahpus sayısı 58 binmiş. 2020'deki son rakam 2020'ye ait. 58 binden 272 bine çıkmış. İnanılmaz bir artış var yani. 15-16 yıl içinde, 15 yıl içinde disiplin cezaları da 2,5 kat artmış. Zaten Ömer Faruk Gergerlioğlu da oradan bu yönde bir ifade vermişti dışarıya, basına bir haber vermişti. Çok ciddi şeyler yapılıyor içeride, işkence de dahil olmak üzere diye. Ve şikayetlerin sayısı da, yani mahpushane içindeki yönetime yapılan şikayetler de 2004'te 4700 küsurken, 4800'e yakınken, şimdi şikayet sayısı 340 bine yaklaşmış. Yani 4000'den 338 bine çıkmış. Yani nasıl yorumlayacağını insanın şey yapamadığı bir şey yani. Artış. Hükümet nasıl yorumluyor acaba? Güvenlik güçlerinin başarısı olarak mı, suçta artış olarak mı? Nereden bakarsanız. Evet, nereden bakılacağı belli değil ama %7000'lik bir artıştan bahsediyoruz. Disiplin cezası da 5000 kişiden 2004'te 25.646 kişiye çıkmış 15 yıl içinde. Disiplin cezası onaylanan, bu da %413'ten fazla bir artış. Yani durum, bir de Covid şartlarında düşünüldüğünde son derece önemli ve kaygı verici bir başka rakamlar dizisi de bu. Neyse, bunun üzerinde de tabii tekrar durabiliriz. Programcılarımızdan Mustafa Eren'in imzasını taşıdığı, uzmanlık alanında o olduğu bir yazıydı. Bir yandan da bir de tütün eylemleri var değil mi? Adıyaman Kahta karayolu trafiğe kapatılmış. Evet, bu birkaç gündür devam ediyor aslında bu tarz eylemler. Özellikle tütün meselesinde yeni bir yasa, aslında yeni olmayan bir yasa ama uygulaması yeni. Yetki belgesi meselesi. Tarım ve Orman Bakanlığı artık yetki belgesi almadan veya bildirimde bulmadan tütün ticareti yapmanın yasaklanmasını öngörüyor. Buna karşı bir farklı yerlerde. Evet. Evet, 1 Temmuz. bu yasa eskiden 2017'ye kadar gidiyor tartışmaları, bu yasanın çıkarılışı vesaire. Ama uygulamaya artık 1 Temmuz'da geçiyorlar. Buna karşı Adıyaman ve Kahta'da karayolu trafiğe kapatıldı ama bunun dışında başka şehirlerde de eylemler oldu. Binlerce aslında tütün üreticisi bu eylemleri yapıyor. Şöyle bir yönü varmış yasanın, 250 tütün üreticisi, 250 kadar tütün üreticisi bir araya gelerek tütün üretim ve pazarlama kooperatifi kurması gerekiyor. Ancak bu şekilde tütün satışlarını, yani ürettikleri tütünün satışını yapabilecekler deniyor. Buna karşı eylemler olmuş ama eylemlerde ilginç de bir slogan attı köylüler. tırşıkçı kapitalistlere hayır diye bir sloganları vardı. Böylelikle sosyal medyada ünlü oldu tırşık kavramının anlamı. Aslında ne bir demekmiş? Tür Kürt mutfağından sevilen bir yemek türüymüş aslında, böyle biber, patlıcan, domates, et vesaire bir araya getiriliyormuş. Ama halk arasında farklı şekilde de kullanılıyormuş. Yani kendi çıkarına iş yapan anlamına da geliyormuş. İşte para götüren mi diyelim, nasıl diyelim, yolsuzluk yapan vesaire anlamında da şey yapıyormuş, geliyormuş. Bu yasanın bir tür tüccarlara, tütün ticareti yapacak olanlara, ki onların içerisinde de bu yasanın çıkarılmasında başı çeken bir AKP vekilinden söz ediliyor, onların işine yarayacağını iddia ediyor köylüler. Bu nedenle böyle bir slogan atmışlar, tırşıkçı kapitalistlere hayır diye. Evet, köylülerin yanı sıra tabii bir başka şeyde, Biyanet'ten gene bir haber var. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu AYTUK'un her yıl dünya ülkelerini işçi hakları açısından değerlendirdiği Küresel Haklar Endeksi raporu yayımlanmış ve Türkiye bu yılda da işçiler için en kötü 10 ülke arasında çıkmış. Son derece kaygı verici olduğu söylenebilecek bir rapor bu. DİSK Genel Başkanı, Devrimci İşçi Sendikaları Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu'nun gözaltına alınması, grev yasakları ve sendikal faaliyetlere yönelik engellemeler bu seneki raporun Türkiye başlığını oluşturuyor. Ve ülkelerin %65'inde işçilerin adalete erişimi olmadığını, oysa mesela İTÜK Genel Sekreteri ya da AYTÜK Sharon Barrow, bu bir kadın, sendikanın başkanı, genel sekreteri pardon, işçilerin toplumu pandemi sırasında ayakta tuttuğunu, bütün dünyada ayakta tuttuğunu söylüyor. Türkiye'de de işçilere yönelik baskı ve sendika düşmanlığının devam ettiği, ciddi kısıtlamaların devam ettiği işçilerin hak ve özgürlükleri konusunda ve işte sendika yöneticilerin keyfi olarak tutuklandığı raporu var. Bu arada bu raporda gerçekten bütün dünyanın karnesi çok kötü. Türkiye en kötüler arasında, en kötü 10 ülke arasında, ama %87'sinde dünya ülkelerinin grev hakkı örneğin ihlal edilmiş. Bunlar arasında Türkiye'den daha kötü olanlar arasında mesela Myanmar var. Çünkü orada bir darbe oldu ve grevle işçi sınıfı yanıt veriyordu. Ateş açıyor aslında Myanmar. Yani bu ülkelerle neredeyse yan yana konumda. Evet. Bu böyle. Bir de şeyi de söyleyelim. Göçmenlerle de ilgili durum fevkalade kötü. Yani çok acayip bir haber vardı Diken sitesinde. Avrupa Birliği'nin eğittiği Libya sahil güvenliği göçmen teknesine ateş açmış. Evet. İnanılmaz bir haber. Yani ve bunun videosu var. Alman Sivil Toplum Örgütü Sea Watch'un kameralarına yansımış. Kalabalık bir göçmen teknesine resmen en az mavi bir ahşap teknede en az iki düzine göçmenin olduğu görülüyor. Ve yüksek hızda teknenin etrafında daireler çizip ilerliyor. Ve defalarca çarpar gibi yapıyor. Eşiğinden dönüyor. Uluslararası sularda oluyor. Tam bir korsanlık olayı aslında. Libya makamlarında. Ve daha sonra da teknenin gidiş yönüne ateş ettiği görülüyor. Çok yakında suya isabet etmiş. Neyse ki bir şey olmamış. Ama yani durumun hali pür merali dünyanın bu, göçmenler açısından. Bizzat Avrupa Birliği'nin eğittiği Necem demişler. Günün sözü olabilir yani. Libya güçleri, biz göçmenleri kurtarmaya çalışıyorduk demiş. Telsiz aracılığıyla uyarı sonunda bunu söylemiş. Evet, bu, böyle Meksika körfezindeki yangının içinde okyanusa herhangi bir sızıntı olmadığını söylemişti şey yetkilileri. Aynı şekilde SOCAR yetkilileri de Azerbaycan'daki Hazar Denizi yanarken, tutuşmuşken, bizim gemilerden birinde bir patlama falan yok, volkan şeyidir diye, yerin altındaki doğal gaz intifası olduğu söyleniyor. Yani hakikaten işin çivisinin çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili haberlere de yer verip bitirelim istersen. Evet, 6. ay etkinliklerini zaten burada da duyurmuştuk. Cuma günü biz yayından çıktıktan sonra Boğaziçi direnişinin 6. ayının etkinlikleri vardı, konserler vardı. Ve ertesi günü öğrencilerin bir de çağrısı vardı. Çadırlarıyla geldiler bu arada bu 6. ay etkinliğine. Kaç tane bilmiyorum ama onlarca çadır kurup Güney Kampüsü'nde kalmaya başladılar aslında bir yandan. Protestonun seviyesini bir tür arttırmak adına. Cumartesi günü içinde bir çağrı vardı. Güney Kampüsü'nün kapısına diğer öğrenci arkadaşlarını da çağırıyorlardı. Bu sefer ilginç bir şekilde müdahalede bulunuldu. Zaten Cuma günü açıklanan bir kararla Boğaziçi Üniversitesi'ne girişler Pazartesi günü sabaha kadar kısıtlanmıştı. Yani çok az kişinin girişine çok zorluk çıkararak alıyorlardı. Ama mesela Candan gibi bir 17 yıllık öğretim üyesini orada işini yapmaya, akademik çalışmalarını sürdürmeye izin verilmedi mesela. Evet. Çok acayip bir şey ve bir başka sosyoloji profesörü onun eşine de aynı şekilde. Ve bu konuda ne demek bu diye sorulduğu zaman da nasıl girilemiyoruz deyince de güvenlik ve sağlık. Ne güvenliği ne sağlığı belli değil. Ve peki o zaman tutanak bu kimin emriyle olduysa tutanak tutalım diye hiçbir imza verilmemiş tutanaklara. Ve bizzat Candan tutanağı imzalatamamış kimseye yani sadece tanık imzasıyla olmuş yani hakikaten. Ama bu sefer ilginç bir gelişme de oldu. Normalde Çevik Kuvvet daha önceki polis müdahalelerinde üniversitenin içerisinde Melih Bulu'nun izin vermesiyle Çevik Kuvvet giriyordu. Bu sefer Çevik Kuvvet dışarıda kaldı. Özel güvenlik birimleri üniversitenin çalışanı konumda olan güvenlik öğrencilere müdahalede bulundu. Hem de çok sert müdahalede bulundu. İşte o zaten bulundu. Rektörün yetki alanı. Evet o tamamen değil. Zaten böyle. Yani bu emri vermiş olması lazım zaten. Candan yine Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden şöyle bir paylaşım yapmış. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kendi okullarında darp edilerek zorla atıldılar. Boğaziçi TV'de canlı yayınlandı. İzleyiniz demiş kendisi de. Bir öğrencimiz darp raporu almaya gittiğinde MR çekilmesi gerekti ve beyin cerrahı olan bir hastaneye sevk edildi diyor kendisi. Evet çok yani zor bir durumdan bahsediyoruz ama kararlı ve devam edeceklerine dair kararlı olduklarını da net olarak söylüyorlar. Öte yandan tabii bir de ilginç yani. Yani gerek Can Candan'ın gerek Ayfer Bartu Candan'ın hiçbir sorumluluk alma ne rektörün adı geçiyor bu uygulama içeri sokmama uygulamasında ne bu özel güvenliklerin ad veriyorlar isim veriyorlar yani daha tamamen yani kafkaesk bir kafkasal bir durum var ama buna da devam edeceğini söylüyorlar. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi senatörleri de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla atanmış ve kayyum rektör olarak anılan Diken'den gene bir haber bu. Profesör Doktor Melih Bulu'ya hitaben kaleme bir açık mektup aldılar ve yayınladılar. Evrensel akademik özellik ilkesi Boğaziçi Üniversitesi'nin 158 yıllık tarihi boyunca benimseyip geliştirdiği yönetişim modeli gayet net bilimsel bir dille anlatılıyor. Yeni açılan fakülteler usulüne uygun değil. Anayasayı hatırlatıyor profesörler. Yani anayasayla güvence altına alınmış olan bilimsel özelliğe aykırı. 13 senatörün imzası var. Hukuk ve İletişim Fakültesi öğretim üyeleri atama ve yükseltme esaslarının senatoda görüşülmesi hakkında diye mektup başlığı taşıyor. Yani bu konuda bunlar KHK'larla kurulan fakülteler. Hiç üniversiteye evet, danışılmadan. Halbuki bunlar senatoya verilmiş görevler arasındadır. Açıkça anayasa ve hukuk kanun çiğneniyor deniyor. Senatoya herhangi böyle bir çalışma sunulmadan bu fakültelerin öğretim üyesi atama ve yükseltme esasları gündeme alınması ve senatonun bu konuda hızlı karar alması üniversiteye düzeltilmesi çok zor zararlar verecektir diyorlar. Yani hem eğitim ve araştırma yapısıyla bu geleneksel kültürü ile 150 yılı aşkın hem de senatoca kabul edilmiş temel ilkelerine uyumlu bir çalışma ile ilerlenmesi izlenmesi gereken doğru yoldur diye hatırlatıyorlar. Tarihi bir şey aslında. Yani senatoya sunulmamış, üniversitenin tüm akademik birimlerinde tartışılmamış ve senatoda da kabul edilmemiş bir fakülteye öğretim üyesi alınmasının kabul edilebilir bir durum olmayacağı açıktır diyorlar. Senatoda yani akademik işleyiş açısından ve bu bilgiler ışığında hukuk ve iletişim fakülteleri atama ve yükseltme esaslarıyla iletişim fakültesine açılacak yeni bölümlere ilişkin konuların senato gündemine alınmasından önce detaylandırılmış kuruluş raporlarının senatoya sunulması, üniversitenin tüm akademik birimlerinde tartışılarak bu fakültelerin yapılandırma süreci üzerinde görüş oluşturulması bir gerekliliktir. Gereğini bilgilerinize sunarız deyip 13 fakülte dekanları ve senatörler, şimdi adlarını saymayalım ama ağır bir, çok net bir mektup dile getiriyorlar. Öte yandan ama Erdoğan bütün şeyde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doktor öğrencileriyle buluşmuş. Bir başka haber bu. Gazete Duvar'dan. Kütüphane söyleşileri yapıyormuş. Beştepe'deki Millet Kütüphanesi'nde doktora öğrencileriyle bir araya gelmiş. Bir tek kendisinde maske yok. Diğer öğrencilerde maske görüyoruz. Mesafe var ama. Ve Cumhurbaşkanı şey demiş. Türkiye'de akademik özgürlüğün olmadığı bir üniversite filan söz konusu değil demiş. Peki. Onu da söyleyeyim. Boğaziçi Üniversitesi öğrencinin bir çağrısı var. Bir onu duyurmuş olalım. Bugün saat 14'te Çağlayan'da duruşması var. Öğrencilerin özellikle bu sergi vardı hatırlayacak olursanız. İlk müdahalenin de söz konusu olduğu. Boğaziçi Boğun Sergi diye geçiyor. Böyle bir hesap üzerinden zaten çağrıyı yapıyorlar. İkinci duruşmamız saat 14'te Çağlayan'da. Bugün 5 Temmuz Pazartesi. Hakim hakkımızda iftira atan ve bizleri hapse attıran güvenlikleri dinleyecek demiş öğrenciler. Direnişimizin ve ifade özgürlüğünün arkasında olan herkesi bekliyoruz, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz demişler. Evet, ve bunu da duyurmuş olalım ve son haber olarak da Financial Times, uluslararası finans çevrelerinin en sesi olan bir medya organı. Orada da Türkiye'deki siyasi ve ekonomik dengelere dair bir haber makale yayınlamış. Ve haberde ekonomiden duyulan memnuniyetsizlik sonucu Erdoğan'a verilen desteğin görülen en düşük seviyeye indiği belirtilmiş. Gelmiş geçmiş en düşük seviyesine getirdi ekonomik gerileme diyor. Ve haberde Financial Times muhabiri Ayla Jean Yackley'in İkizdere'deki söyleşilerine de yer verilmiş. Ve İkizdere direnişinin öne çıkan isimlerinden Hediye Baş söyleşide ekinlerinin yok olmasından su kaynaklarına zarar verilen barajları, otobanları ve tünelleri sorumlu tutmuş. İlginç yani. Hediye Baş, Erdoğan muhtemelen burada giriştiği her projeye destek vereceğimizi düşündü. Çünkü oylarımızın neredeyse tamamını kazanıyor. Kendi seçim bölgesi zaten. Kendi memleketi yani Rize. Fakat ben ona artık oy vermeyeceğim. Köydeki kimse bu projelerde iş bulamıyor. Bizi sadece gelir kapımız olan bu vadiden mahrum bırakıyorlar. İnsanlar masaya yemek getirememekten endişeli diyorlar. Ayrıntılı bir haber. Ve meşhur Rize'nin meşhur deli balığı üretiminin de son yıllarda ciddi ölçüde azaldığı, aynı zamanda Karadeniz'deki heyelanlardan ve sellerden de son yıllardaki inşaat projelerinin sorumlu tutulduğu belirtilmiş. Ve haber Hediye Baş'ın şu sözleriyle son buluyor. Barajları ve otobanı yaptıklarında sesimizi çıkarmadık ama şimdi bundan pişmanız. Doğa her zaman intikamını alır demiş. Bence günün sözünü de bulmuş olduk gibi geliyor. Ne dersin? Kesinlikle. Ben de bir yine son dakika haberi vermiş olayım. Somalı maden işçileri de Ankara'ya yürüyüşlerini tekrar başlattılar. Hatırlanacağı üzere Süleyman Soylu aslında Soma maden işçilerinin bu tazminat yıllardan beri bekleyen bir tazminat meseleleri vardı. 15 Ocak 2020'ye kadar çözme sözü vermişti Süleyman Soylu. Ama bu tarihlerden sonra herhalde Peker'in videoları sebebiyle yoğun olsa gerek ilgilenememiş. 1 Temmuz'a kadar bu sefer de bir başka AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş söz vermiş çözeceğiz diye. Gene çözülmemiş bu mesele. Bunun üzerine Somalı maden işçileri de yürüyüşlerine yeniden başladılar. Evet, önemli gelişmeler bunlar. Yarın devamını getirmek üzere şimdilik hoşça kalın diyelim size ve lütfen tedbir almayı ihmal etmeyin. Maske, mesafe ve musluk, hijyen, aynı zamanda kapalı mekanların havalandırmasına da çok dikkat edin. Devam ediyor çünkü öyle pandemi ve bizi de dinlediğiniz için çok teşekkür edelim. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.